ngeni ni otrahira muna ngai na yo ba voyage otinda ngai lai ezaka ndi mpo nsima na ngai otika kosakana malamu okokamata ngai na bana okotinda ngai na mboka malili oyebi mpe nazaka na rhumatisme baila sei nakende kuna kende kokufa mpo yo otika na bisengo te laila séminaire na maïti laïle bongo sikoyo bakoma koloba nanga que laïla koma champion yumu tozaka timide yumu toza kobanga kotala miso ya basi kosolola meme na mwasi laïla c'est pas possible ah eloko ni olingi na sala laila to pesa na kabikila na lakisuki na kati andako laila tala singa na nga kekele mwana amona te famille amona te nga na ke voyage vraiment koti mana na kati andako par hasard mbanda ake komona singa na nga kekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi solo nakokosala te laila sikoyo nayebisa famille ya ngai soki liwa komi libala ya ngai na yo ezalaki libala ya babien bakamata babien na ngai bakende na yango ya yo mpe etikala po yo moto olukeli ngai nyonso oyo laila motema nie nga na pema te ntango ozobe telefone male de estoma epai nalia te nzoto ekoma obe kokonda batuna ngai oza malali ngai bite malali te me mpona ezokonda boye nabe na mama mpasi na motema estoma eza konyokolo ngai nayaka mpe zuwa tro nasala boni bana mpe balanda zuwa na ngai na ngai nasala boni mobali na zwa lokola na mbongo atinda ngai obei nakenda oumela ye na nsima asala nyonso ya lini laila toyokanaka boye te vraiment toyokanaka boye te Yo na basusu.